benzer güzel gözlü mesure. Bakışı candar üzer güzel gözlü mesure. Kaşı kemana benzer güzel gözlü mesure. Bakışı candar üzer güzel gözlü mesure. Gözlerini gören aşık aklını başımdan iler. Mecnun'da çöller gezer, ay güzel göz mesure. Ay kimin ışık salıpsan, güzel gözlü mesure. İş ve satıp can alıpsan, ay güzel göz mesure. Deniz senden gonca gülden, çok güzeldir cemalın. Hangisi gülden ders alıpsan, ay güzel göz mesure. Gül açar güzel gözlü mesure. Gül şafağı çöle saçar güzel gözlü mesure. Sen gülende gül açar güzel gözlü mesure. Gül şafağı göle saçar güzel gözlü mesure. Eşke gelip demedirsen bu şeyda bülbüllere. Parçalar eşkile uçur, ay güzel göz mesure. Ay kimin ışık salıpsan, güzel gözlü mesure. İş ve satıp can alıpsan, ay güzel göz mesure. Beni senden gonca gülden, çok güzeldir cemalın. Hangisi gülden ders alıpsan, ay güzel göz mesure. Güzeldi kara gözüm, güzel gözlü mesure. Canama şirin sözüm, güzel gözlü mesure. Güzeldi kara gözüm, güzel gözlü mesure. Canama şirin sözüm, güzel gözlü mesure. Aşığım güzel melek, budur sözüm değire. Bir ki dedim sözüm gözün, ay güzel göz mesure. Ay kimin ışık salıpsan, güzel gözlü mesure. İş ve satıp can alıpsan, ay güzel göz mesure. Beni senden gonca gülden, çok güzeldir cemalın. Hangisi gülden ders alıpsan, ay güzel göz mesure.